سورہ الانشراح بیان د مقام د رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم او بیا تسلی ده چې یو تکلیف سره به الله دوه راحتونه درکوي. یو تکلیف سره څو راحت دی؟ دوه. ځکه یو ته مخکې تیر شوی او ورپسې بیا راځي. یعنی دا تکلیف تکلیف ځکه دی چې له دې نه مخکې نور ځکه او تا فیل کړه. یعنی دا تکلیف سړي ته کله محسوسېږي؟ چې مخکې نه وي. نو چې راشي پې لوږه سړي ته کله محسوسېږي؟ چې مخکې مور وي. اګر ټول عمر وګړي هغه ته نه محسوسېږي، بیا خو تر روان په تکلیف کې دی نه. صحیح شو. مونږ به د لندو بیا سل باندې شي پښتو کې بیاسره بل مزل دی چې د لندو به سلام دي. سړی په تکلیف نه تکلیف باغ سره څوک نه دا سړی باندې راحت وي نه تکلیف راشي نه ورته احساس دي کی سره ته کی بیا تکلیف کو فار ایور نه دا تکلیف د دنیا کې نشته تر مرګه مرګه وي نه کو پرز بای دو بای لس بای شل بای میاس بای کال بای حالات کې چینج راځي کنه راځي صحیح. نو یو راحت کې مخکې تیر شوی دی یو رسو دی او په اخر د صورت کې دا چې کله تر دعوت نه فارغ شي نه عبادت کوه او په دعوت او په دا دعوت نه خوراک والا الله طرف ته بر الخلق چې دعوت نه فارغ شي نه عبادت کوه او په دعوت او عبادت دواړو کې د الله رضا مد نظر ساته. دعوت او عبادت دواړو کې الم نشرح لك صدرك آیا نه د پرانستې ما تا د پاره سینه ستا. نو پیغمبر اسلام سینه خدای دومره پرانستا چې دا دومره ډېر علوم ولا ورکل پنځل سوه کاله وشو خلک یې په بیانونو لګیا دی. بیان ختمیږي د قرآن بیان ختمیږي دا حدیث بیان ختمی گی اور قیامت پورا نا جنت کے اوبیادہ قرآن ہوگا دا دیر دیر اسرار خوال تا کلائے گی دیر دیر اسرار تا انتا کلائے گی لیکن اس کو پتہ نہیں تیسی لئے انسان 12% دماغ کار کے 7% 7% نو دانور دا سے بند پراتے دی نو جنت تلا چنو اللہ با ہم کلا چھو اس دے قرآن بائزان پورا چھے صحیح شو نیو طرف تا خدا چی دورا میدے لسین پرانی صدا دویم سمرا میدے لسین پرانی صدا سمرا تکانی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانرانل کد اغی ایک بٹا ایک لاکھ یعنی پی یو لاکھ اسو کی یو ایسا فبل چارا چی لے ونے وش سبسی اور پیغمبر اسلام دورا نوی سنوا چی دا تور اب سے برداشت ہوگی. الم نشرا لک صدرک آیا ند پرانستی منتار پارا سینستا ووضانا غلکا اڈراب کرے منتالا وزر کا بردن سا اللذی آغا بردن ان قد زارکا چی ما تکڑے بے وشاستا ورفانا لکا ذکرک اپور تکڑے منتا تذکرستا مسنگا پور تکڑے دے منچو اللہ نفوراً زین ترازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگو لا الہ الا اللہ نفوراً زین ترازی محمد رسول اللہ بانگوائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ فوراً ورپسی وائیو واشهد ان محمد عبد ورسوله قرآنی آیت وائی واطیع اللہ اتعدى اللہ کو ورپسی ہو واطیع الرسول پیغمبر کو وائی ردین لوی مقام بسی چې د خدای ذکر نور پسې متصل نه چای د رسول پاک ورفانا لک ذکر اپور تکړه مو تار پار ذکر ستا او یاستا فین مغل غسر تا کی سرا تکلیف سرا یسر الاسانی وی ان مغل غسر یسر تا کی سرا تکلیف سرا یسر دې ما اسانی فیضا فرغتا پس کله چې تفارش ر دعوت نا فنسب نو قدرې ګ په عبادت کې وَإِلَىٰ رَبِّكَ أَفَرْوَدِگَارْ پَرْتَا فَرْغَبْ تَوَجُّوكَ ام پا دعوت کی ام پا عبادت کی نو بس دا پیغمبر دو کارون ہے یو عبادت ابل دعوت نو دا پیغمبر عبادت ام مثالی بھی الدعوت ام مثالی عبادت ام مثالی بھی الدعوت ام مثالی نو قلاص رسول علم نشرح مقام دا رسول پاک یو دویم تسلی رسول پاک تا دعا او دریم دا چې دعوت او عبادت ستا دو بنیادی ذمہ داری دي نو دا خالص الله لپاره. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبه المعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. پرویز